өрт нәпкен. Илла дұн зарар тұрзам, айсу өраз. Атанот фил ахбабнам, өрт нәпкен. Илла дұн зарар тұрзам, ай суран ига вожда и тарбит нрадиш ишу ратис гур кабнс сулис тарг дуни урасул гина магу ула габ даян рагиси тхалла бабнс ураны хзриян أطنط في أحبابنا ورتنا قيام إلا دون زراء أرض رزم ويسورا أطنط في أحبابنا ورتنا قيام إلا دون زرار ترزم هاي سورة Hey, عزلك وحيانا ياك وحيانا وحيانا وحيانا وانت بلش عزلك وحيانا ياك وحيانا وحيانا وحيانا وانت بلش عزلك وحيانا ياك وحيانا وحيانا وحيانا وحيانا وحيانا